مصطفیٰ آ گئے دم تیرا تو لوگ جھک گئے سر آدم تیرا تو لوگ جھک گئے سر آدم تیرا تو لوگ جھک گئے جس گاڑی سید الانبیاء آ گئے